svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Opraštajte jedan drugom. Ovo je sunnet. Opraštajte jedan drugom. Ja mislim ovako, ti onako. Ano, da ćeš, ne moramo zajedno ne misliti. Teško. Ali oprost je samo kod velikih ljudi, braćo. يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. www.altak.com Soba put vjernika. Ovo je naš menheđ i mi drugog menheđa nemamo. Jer uzvišeni kaže, onaj koji iz oholosti neće da me moli, njemu je džehennem najpreći. Da mi dovi, a dova je srž ibadeta. Zar ne želimo da nam Allah oprosti? Zar ne želimo da nam Allah oprosti, braćo? Wallahi želi svaki od nas. Ali moraš želiti svome bratu. Nisi ti sam, niti sam ja sam. Ja bez vas ne mogu. ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي. Znate kakva je nagrada kad se ovako dvojica zavoli, a nema i potrebe. Nagrada je da Allah pošalje meleka i kaže mu, Allah voli tog roba. Sljedeća nagrada za dvojicu koja se ovako zavoli jeste, braćo moja, hlad sudnjeg dana. Pa kad se i desi, a mora se desiti, mi smo mi meleci, da jedan drugom reknemo, puno je lakše oprostiti. Jer će se desiti i dešava u umetu, kod ashaba, da su se prepirali pred poslanikom, ali i salatu wasalam. Ali su opisani da su samilosti jedan prema drugom. Jesam, brate, jesam to uradio, subhanallah. Aj mi halali, tako ti Allah, nemoj čekat sudnji dan. Evo me ovdje, reći šta treba. Wallahi, evo ti srce, samo nemoj da se aj ti. Tu smo zajedno, volimo se, a da čekamo sudnji dan. Da jedan drugom prijetimo džehennemu. Subhanom. La ilaha illallah. Zar ovo islam nije riješio? www.altak.com Soba put vjernika. Alhamdulillah. Ahmeduhu

imali ogromno znanje, imali ibadet, i on neće da se istakne. Ja, da ste samo imali priliku da vidite kad ga neko zove Hafize, imate onaj simak jedan, kad onaj hođa mu se obraća, Hafize, kad je on skočio, ko lav, ne zove me Hafize, ja znam što znači biti Hafiz. A bio je tako skroman, njemu kad odeš, ne možeš ti, on pere suđe, on kahu stavlja, on, ti bi pomislio da smo mi nekakva ulema, on je irge to. A zbog čega? To su osobine veliki ljudi. Zastidi, jednostavno on nas zastidi sve. Sve jedno. Allah molim da mu grije, oprosti, dženet ga uvede. Zato, braću moja, savjetujem sebe i vas. Opraštajte jedan drugi. Ovo je sunnet. Opraštajte jedan drugi. Ja mislim ovako, ti onako, ano, to ćeš, ne moramo zajedno, mi mislim. Teško. Ali oprost je samo kod velikih ljudi, braću moja. A sljedbenici Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kako su opisani, jeste samilosni među sobom. Pa iako se desi nešto među ashabima, brzo to oni sredi. To se kod njih brzo riješi. Omer ibn Hatab jedne prilike sa Ebu Bekrom se posvađao pred poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, što bi mi rekli Bosanci, drobi. Drobi njih dvojica glavne, poslanik se nema ovdje. Vidio, došao šetan, ne. Drobi, kad je Omer kasnije čuo, kaže, Omera više isto list papira, kad Omer sedi pred poslanikom se sve. No, šuti, kaj ne daće, Omer. Oni su odmah ispravljali. Pogriješio sam, jer ne moš očekivati od mene. Evo, sad ću vam reći o sebi. Obidem džemate, ovo ono, bude problema u puti, ali dođeš kući i dođeš i to brat nešto ti složi, bubne, bez veze, ništa, ni sa čim. Ja dreknem, skočim na njega, ti kad gledao sa strane, rekao bi da ja njega ne, organski ga ne podnosim. Ti bi rekao, ja mogu še da je ona iza. Vidi ga što viče, a ja glavim, ja inače ga se naljutim. O, to je ja kontrole. Međutim, jel prođe malo, počne me pecka. Ne mogu, a vidim ga. Bez obzira što nije bio pravo, dobro što nije bio pravo, što sam ja morao vikati. I odmah se vratim, stani. Joj, Allah, ti još hvala. Taj ćeš tako i sam, nemoj, pusti. To odmah bude sreć. To je to, braćo, sam pripremio za noćas. Tako sam uz Allahovu pomoć nanijetio da ako ostanemo i 7 dana, inša Allah, većinom ove teme na odgoju srca i duše da sam podijelim. Imam, još sam ti priča pripremio i puno priče koje će možda malo više srca još otvoriti, ali samo zato prije svega tražeći Allahu zadovoljstvo. A druga stvar, moleći Allah te bareke ta'ala da spusti smirenost na sve muslimane i moleći Allah da podari nam ono što je za nas najbolje, a on je to kadar da uradi. Allaha molim da vam grije oprosti u dženet, da su vede. Allah molim da vam podari snagu da izdržite u ovim dalekim zemljama. Allah molim da vas poštedi svi iskušenja koja niste u stanju podnijeti. Zaista, dova vam treba. Nije vam lahko ovdje, ja to vidim samo jasno ako da. Nije vam lahko. Allah molim da vas pomogne. Allah molim da vas nadahne time da opraštamo jedan drugom. Da volimo jedan drugom, da spoji naša srca u Kur'ana i sunneta Muhammeda alaihi salatu wasalam, da se volimo Allaha radi, da posjećujemo jedan drugog Allaha radi, da dovimo jedan za drugog i da dovimo za sve muslimane. Allaha molim da nam grije oprosti, da nas sastavi u džennetu sa poslanicima, sa šehidima i sa iskrenim. I posljednja doba, alhamdulillahi rabbil alamin, سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انت واني بين الضلوع اللهيب اروم صبرا جميلا والله نعم الحسيب يا يغيب يراك ربي المجيب.